بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكيوا نوسيق وتريكو من التيسى ميزي وشعبان mwaka wa 1440 katika darsa ni kitabu Jawami'u al-Akhbar al-Imam Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala tulifikia al-hadithu al-sabi'u wal-arba'un hadithi ya 47 قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أصلي يا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في حجة الوداع Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija yake aliyoifanya ya pekee ikajulikana kama hijjatul wadaa sababu baada ya hapo haikupita muda mrefu takriban miezi mitatu akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam fakhataba sallallahu alayhi wasallam khutbatan fi hajjatil wadaa fakanat khutbatan jami'atan mani'a ikawa ni khutba iliyokusanya mambo mengi sana جمع فيها من الأوامر والنواهي ما إن تمسك بها المسلم نجا في الدنيا والآخرة أمكسانيا كتك خطباك هي تومي صلى الله عليه وسلم كتك ما مريشو نما كتازو مامو أمبايو لو كما مسلمو atashikamana nayo basi itakuwa ni sababu ya yeye kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na fitan na kila jambo ambalo litatia dosari katika dini yake hapa duniani na kesho akhera وفي هذا الحديث يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أي إن الله بين وحدد لكل وارث نصيبه من الميراث معنى الله سبحانه وتعالى أمبينيشا ناكمويكيا كلا مريثي فنغلاكي كتك وراثي نهيدي وتريباتا كتك سورة النساء Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kugawa urathi amelisimamia mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Na subhanallah, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amelisimamia hili jambo mwenyewe, na bado wapo katika watu ambao hawajaridhika na mgao aliyougawa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Kini Allah subhanahu wa ta'ala amegawa, kila mmoja akampa haki yake. Fala wasiyata liwarithin, ay fala yajuzu an yusiya ahadun bijuz'in min almirath لوارث له حظ ونصيب من الميراث أو في الميراث. فلا يجوز أن يوصي أحد, هيجوز كم تيويوت كوسيا كواندك وسيا ومفانو أكسيما كوا متطوانك فلاني أتريثي نيمب فلاني نفلاني na mtoto wangu fulani atarithi gari, na mtoto wangu fulani atarithi shamba. Anza kupanga katika wasia. La yajuzu an yusiya ahadun bijuz'in min almirath, kwa sehemu yoyote katika mirath haijuzu kuhusia. Liwarithin lahu hadhun wa nasibun fil mirath, kwa mrithi ambaye ana sehemu katika urathi. Bimaana kwa mfano ni mrithi wako na wako warithi kadhaa, ukamuhusia fulani jambo fulani tofauti na wenzake. Fulani huu nahusia kuwa nikifa mimi arithishwe ile nyumba, na wengine, na hata akiandika wasia kama huyu itakuwa ni wasia jaira, ni wasia wa dhulma, kwa hivyo haufuatwi. Kitakachofanyika pale ni kuwa ule wasia ukionekana kumehusiwa watu ambao wana sehemu katika urathi, wawekwa kando, na hata kama amehusia, kile alichokihusia kitaregea katika ule urathi, kigawanywe kama alivyogawa Allah subhanahu wa ta'ala. Situelewana hapo? Naam. Huwezi kumuhusia mtu ambaye tayari amewekewa sehemu katika urathi. Kwa hivyo wasia ni kwa wale wasiorithi, tena isizidi zaidi ya nini? Ya thuluth. Kwa mfano, kuna mtoto wa ndugu yako ambaye hakurithi wewe, ukaandika kuwa nausia kuwa kitu fulani apewe mtu fulani mimi ninapofariki. Sasa hapo itachukuliwa sawa, na isizidi thuluth, kama alivyosema Mtume sallam, athuluth wa thuluthu kathir. Akajuzisha thuluth, lakini akasema na thuluth pia ni nyingi. Bimaana lau kama mtu atashuka chini ya thuluthi, basi ni bora zaidi. Mtume sallama asema maneno haya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa kila mrithi sehemu yake ya urathi. Haijuzu kwa yule mrithiwa kuandika wasia kwa wale watakao mrithi. Liko wazi ndio? Bismillah. Al-hadithu thaminu wal arba'un. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathatun haqqun 'ala Allah 'awnuhum المكاتب يريد الأداء والمتزوج يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه أهل السنن إلا النسائي في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أي ثلاثة أصناف من الناس واتو أين تاتو حق على الله أي واجب من الله سبحانه وتعالى على نفسه نواجب جو يا الله سبحانه وتعالى أم يواجب شيء من يوى نفسي ياكي hakuna yote anayeweza kumwajibishia jambo Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa rehema zake na fadhila zake amejiwajibishia hili jambo nafsi yake jambo gani aunuhum ay taysiru umurihim wa tawfiquhum kuwafanyia wepesi mambo yao na kuwafikisha ونحو ذلك وهم ناو نكاما وفوتاو وكوانزا كبيسا كتاجا المكاتب يريد الأداء المكاتب أي العبد الذي اتفق مع ماركه على عتقه إذا دفع أو أدى إلى مالكه ما اتفق عليه من مال أو غيره المكاتب نمتموا نمتموا أمي أمي أفكيانا نيولي أنا يمليكي كوا أمواتشلي هورو وشرطي إذا دفع أو أدى إلى مالكه ما اتفق عليه من مال أو غيره إكيوا أتمليبا يلي أنا يمليكي كيلي أمباتش وتكوباليانا بين ياو إكيوا نمالي أو تشوتا كيلي شنين كنفانو بانا أمليكي متوموا أكان لكي شيانا نمتوموا كوان تكوى تليا هورو كشرطي أنيليبي مليوني موجة kwa hivyo ile mtumwa atawachwa aanze kutafuta ile milioni moja bimaana afanye kazi aitafute huko afanye nini amlipa polepole mpaka amalize akimaliza milioni moja tayari yuko nini yuko huru kwa sababu ndivyo walivyoandikishiana na yule anayemiliki kwa huyo ndio nani almukatab alladhi yuridu alada أي يريد أداء ما اتفق عليه مع مالكه أتاك كليبا كلا ألي تشكباليانا نيولي أنا يمليكي كبهو يمكاتب أنا يتاك كليبا كلا ألي تشوفكيانا نيولي أنا يمليكي فييسر الله له ذلك الله أمجي وجبشيك وأتنفني ويبيسي جنبهيرو atamsaidia na kumuafikisha hilo jambo alitekeleze hii ni haki Allah amejiwajibishia juu yake almukatabu yuridu alada kisha akataja walmutazawiju yuridu alafaf ay alladhi yuridu an yatazawaja liyuhassina nafsahu min alzina na yule ambaye ataka kuoa kwa ajili ya kujihifadhi nafsi yake kutokamana na uchafu wa zina huyu pia Allah subhanahu wa ta'ala amejiwajibishia nafsi yake kumfanyia njia sahali kumfanyia wepesi katika lile jambo lake kisha akataja والمجاهد fi sabilillah, ay almuharibu bisilahihi linashri kalimatillahi ta'ala. Na yule anayepigana kwa silaha yake kwa ajili ya kueneza neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Mwenye kupigana ili kalima ya Allah iwe juu, basi yuko fi sabilillah. Salamu alaykum. Shusara raka mbili. Swali. Fuka. Barakallahu fiik. Al-mujahidu fi sabilillah. Al-muharibu bisilahihi linashri kalimatillah. Na hapa tukitaja al-jihad fi sabilillah, tukusudia jihad ambayo imetimiza masharti yake ya kisheria, wala sio kile wanachokifanya khawarij, kitendo cha uharibifu wanachokifanya cha kuua watu ambao ni abria, hawahusiki na chochote katika mambo ya vita. Au mtu akaingia katika nchi ya watu kwa visa, akagongewa visa. Ukishaingia katika nchi ya watu, ujue umeingia kwa mikataba ya ile nchi. Yeyote atakayeingia katika nchi kama ile, bimaana haijuzu kwako wewe Muislamu kuwafanyia khiana. Kwa huwezi kuingia nchi ya watu kisha ukaenda kule ndani na umepita wakijua wewe ni mtu salama kwa wao, kisha ukaingia ndani ukaenda ukafanya matukio ya ajabu ya umwagaji wa damu za watu ambao haijuzu kumwaga damu zao, kisha ukasema mimi niko katika jihad fi sabilillah. La, anta khain. Hata kama ni makafiri umewafanyia khiana, haijuzu kwako wewe kitendo kama hiki. Ikiwa wataka ukifika pale waambie, angalia ni mwaniingiza mimi nenda kujidepua kule. Sawa jamaa? Ah, nipigie muri hapo. Uone kama utaingizwa. Sema wazi. Kisha wakikuingiza haya. Lakini uenda pale wajifanye tena hunyoa na ndevu na nini, wakapiga maganjo huko juu kichwani, ukimwona ukafikiria muni tu. Na wengine maskini wao wafikiria mtu akiweka ndevu akivaa kanzu fupi basi yule yumo. Huwa wao hawafanyi hivyo. Avaa kichepeo kile, ajifanye dunda dunda hivi, pengine labda aje na marungi aswai watafuna, wala si chochote kwao. Yaje huko atafuna marungi, yaani huwezi kufikiria wewe. Kwani haya matukio yalifanywa juzi tu hapo. Waambiwa mmoja katika wao kazi yake, kuna mada amekudisha, aje na wanawake, aje na gari na muziki, aje na nini, watu hawadhanii kabisa. Sasa hii jihadi hivi, Allahu musta'an. Ai, wacheza na muziki na nini, aje na wanawake ma wal iyadhu billah, makahaba wale na nini pale, watu hawadhanii kama huyu. Kisha waje kusikia baada ya siku chache hivi, basi yule jamaa alijilepua bwana. Alafu wenzake akamwambia, fulani bwana akapata shahada bwana. Do. Kwa mfumo huu ndio man qatala litakuwa kalimatullah hiya al-ulya, ndio mfumo huu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahu musta'an. Al-hasil, tukitaja al-mujahid fi sabilillah tumeeleweka. Wa hadha لأن تلك الأمور المذكورة من الأمور الشاقة والصعبة التي تقسم الظهر، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعين العبد عليها فإنه لا يقوم بها. نسباب يكون الله وسيديها ووات ni kwa sababu haya mambo yaliyotajwa sio sahali, ni mambo mazito. Na lau kama si Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia wepesi, basi hakuna hata mmoja katika hao watatu angeweza kulitekeleza jambo lake. لأن كل واحد منهم أراد أمرا ندب الله تعالى إليه وحث على فعله، وهو سبحانه الذي يعين عباده على ما أمرهم به. وكذلك ترتيبك وكتازا ترتيبي أتوب الكوفنيو بتناف watoto wacheza kupiga kelele, hata mimi na wewe tulikuwa tupiga kelele hivi hivi. Mkiwakataza wakatazeni taratibu. Wakati wa swala sasa, hii sio wakati wa swala. Tayeb. Turudi hapo. Pia sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia wepesi jambo lao ni kuwa kile wanachokifanya ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza lifanye. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwasaidia na kuwafanyia wepesi waja wake katika jambo ambalo yeye mwenyewe amewaamrisha kulifanya. Haya ni kwa kifupi maelezo ya hadithi hii aliyotaja ya Imam Saudi rahimahullah ta'ala. Al-hadith at-tasi'u wal-arba'un an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min al-wiladati. Muttafaqun alayh. تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، هذه قاعدة عامة. هنا قاعدة شيك فيزورك بس كوا كيل كناشو حرميشا ندوا كاتيكا نسابا ديو كيل كيل كناشو حرميشا ندوا كاتيكا كنيونيا الرضاعه. Kotuje kwenye nasaba kwa mfano binti aweza kuolewa na kakake aliyezaliwa naye baba mmoja mama mmoja au mama mmoja au baba mmoja, aweza basi hivyo hivyo binti akinyonya pamoja na mtoto wa kiume itakuwa kuoana kwao ni haramu, kama vile katika nasaba. Tumeelewana? Binti aweza kuolewa na ammi yake? Naam, hawezi, sio? Kadhalika kwa mfano binti akanyonya kwa mama fulani, yule mama ana mumewe, sio? Yule mume tayari kishakuwa kama mfano wa nani? Wa baba yake yule binti. Kwa hivyo ni haramu ya kufanya nini? Kumuoa binti yule. Na ndugu yake yule bwana, ndugu yake yule bwana ambaye mke wake yule binti amenyonya, atakuwa nani? Ni ammi yake yule mtoto wa kike. Kama vile katika nasaba kuwa mtoto wa kike hawezi kuolewa na ammi yake, awe ni mkubwa awe ni mdogo. Tuelewana sisi? Sasa hii ni kaida. Ukitizama nasaba ilivyo, kama vile kuna uharamu katika nasaba, basi vile vile ilivyo ndio iko kwenye nini? Kwenye kunyonya. Umeelewa hii kaida? Tayeb. Fi hadha alhadith, asli hadithi hii تحكي عائشة رضي الله عنها أنه جاءها عمها من الرضاعة. عائشة أصلي حديثي نكوى أيليزا كوى ألم جليا عمياكي كوكونيونيا. Amiyake kwa kunyonya itakuwa nani? Ndugu yake yule bwana wa yule mama aliyenyonya kwake nani? Aisha radhiallahu anha. Wasmuhu Aflah, yule bwana aitwa Aflah radhiallahu anhu. Fastaadhana, yule bwana akaja kwa Aisha akaomba ruhusa ya kuingia, liyadkhula alaiha, farafadhat Aisha akakataa kuosingie. وقالت له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز ذلك. سويزي كروس كنجي أمبكا نموليزناني نموليز متوم صلى الله عليه وسلم يجوز كوكوهي كنجي كوانغو أو لا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عائشة أكموليز متوم صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Aisha, innahu ammuki min ar-radha'ati fa'dhani lahu, huyu ni ammi yako kwa kunyonya, mpe idhini aingie. Faqalat lahu Aisha, akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, pengine labda sikumwekea wazi lile swali, akasema innama arda'atni al-mar'atu ولم يرضعني الرجل, aliyeninyonyesha mimi ni yule mwanamke wala sio huyu mwanamume. Bimaana ni kama atakusema dhalika annaha irtadhat min imraati abil quais wa aflahu akhu abil quais, maana amenyonya kwa mke wa abul quais رضي الله عنه ولا سيو سيو مكي وهو أفلح. هو أفلح من دقياك أبو القعيس أم بين دي موم علماما ألمني نشنان عائشة رضي الله عنها. فظنت عائشة رضي الله عنها أنه بذلك لا يصير عمها من الرضاعة. عائشة كذنية كهيفو حوزك وعمياك ككنيونيا. Sababu sasa hapa atakuwa ni yule mume ambaye ni mume wa yule mama peke yake, lakini pia ndugu yake yule mume kadhania ni hivi. Fa akada laha sallallahu alayhi wasallam annahu ammuha min ar-radha'a, Mtume sallama akataka kumtilia mkazo kuwa huyu ni ammi yako kwa kunyonya. Waqala laha falyalij alayki, yani falyadkhul alayki. وكان ذلك بعد أن فرض الحجاب, بعد يكون شفرضيش وكويكا فزية حجاب نكوها روسي كونكانا. تقول صلى الله عليه وسلم بل يجوز وكي كونكانا نهو يبانا نيجوز كهو يبانا كوينجي كواكي كيشا كمان بيها هيا منينو. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة, بمعنى كما في ذلك كان سابا watu wakizaliwa pamoja kuna uharamu pale katika kuoana, basi kadhalika katika nini, radhaa. Meleweka sio? Kwa hiyo wewe kwa mfano weka vile vile hurrimat alaykum ummahatukum, kwa mfano mama yako ni haramu sio kwako wewe, kadhalika yule mama aliyekunyonyesha wewe itakuwa nini, haramu. Wabanatukum kadhalika, yule binti aliyenyonya kwa mke wako pia huyo atakuwa nini, ni haramu kwa kweli. Tuelewana sio? Kadhalika yaja wa akhawatukum min ar-radha'a, dada zenu mlonyonya na wao, kama vile dada zenu ambao mmezaliwa kwa baba mmoja au mama mmoja au baba na mama, ni haramu kwa nyinyi kuoana, kadhalika dada yako kwa nini, kwa kunyonya wa hakadha. Kwa hivyo hii ni kaida Mtume صلى الله عليه وسلم ametuwekea, yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min al-wiladati. Al-hadith muttafaq alayh. Al-hadith al-50. Kwa kiufupi tukirejelea hii, yani yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min al-widada au min al-nasab, fa innahu yahrumu min ar-radha'i au yani fa kullu ma warada tahrimuhu min an-nasab fa innahu yahrumu min ar-radha'i aydan. Kila kilichokuja ni haramu katika nasaba, kadhalika ni haramu katika nini? Katika kunyonya. Kwa hivyo ingia al-ukht wal-amma wal-khala. Kwa mfano ukanyonya kwa mama fulani, na yule mama ana dada yake ambaye hakukunyonyesha wewe, yule dada yake kwako itakuwa nani? Khalati yako. Kwa hivyo hauwezi wewe kwenda kumuoa. Tumeelewana hivyo? Naam. Kadhalika ikiwa ni ndugu yako mmenyonya pamoja wa kiume, binti yake pia itakuwa nini? Ni haramu kwa wewe kumuoa, kwa sababu wewe utakuwa ni kama ammi yake yule binti. Umeoa Muhammad na Ahmad, wamenyonya kwa mama mmoja, lakini si ndugu wao kwa nasaba, ni ndugu kwa kunyonya. Hao wawili hawa ndugu kwa kunyonya, binti zao pia watawaita kila mmoja wao nani? Am. Kwa hivyo hawawezi pia kuoana. Tuelewana nafikiri? Naam. Ikiwa yale maziwa ni ya yule yule bwana, ikiwa maziwa ni yake, bimaana yule mama huwa na maziwa akipata ujauzito na kizaa, sio? Sasa itategemea ni baba gani aliyekuwa ni sababu ya kubeba ujauzito na kuzaa yule mama. Yule ndio atakayekuwa babake yule binti anayenyonya kwa yule mama. Sema kwa mfano alimwacha akaolewa na mume mwingine, akapata mtoto na mume mwingine, si yule wa kwanza. Kwa hivyo yule wa kwanza hana nasaba, hana yani uhusiano wote na huyu binti. Umeelewana? Paka awe amenyonya kwa maziwa yake. Kilugha ya kueleweka nafikiri. Naam. Allahu a'lam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم. لا يخلو المؤمن والمؤمنة من خلق حسن. مؤمن أو نموم أو نمكي هاي كسكاني كوا كنا تبيا نزوري إنا وكبندزا كوكي حتى كما أنا مambo mengine دفو دفو مبايا لكن كنا جامبو فلاني لخيري أنادو. بمعنى مؤمن هكوسي خيري كبسا ثم يودي هنا خيري كبيسا maadamu ni mu'min, kuna jambo la khairi analo. Lau kama utalichunguza utaliona. Haiwezekani kuwa mwanzo mpaka mwisho ni shari. Fal imanu yahmiluhuma ala wujudi khisalin mahmuda. Ile iman yambeba mu'min wa kiume au wa kike kuwa na sifa katika sifa nzuri zinazosifika. في هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا. والفرك البغض بمعنى أسمشكيه مؤمن وكيومه مؤمن وكيكه بمعنى بوانا أسمشكيه مكيوه أي لا يحصل البغض التام لها. kusitokee kuchukia kikamilifu kwa yule mke, ukawa wamchukia kila kitu yule mke wako kwa sababu ana tabia fulani mbovu, pengine ana ulimi mrefu ndani ya nyumba. Kati mwingine upata mtihani kama huu, au pengine kwa mfano hajui kupika. Wanawake hawajui kupika, akipika atakujazia chumvi tena, alafu wakati wa kula kuletee na chumvi ubavuni, kama impungua mume wangu ongeza. Ha, ile weka hii bado, hii yenyewe atakayeongeze maji juu yake ili angalau niweze kula. lakini yeye aona sawa maskini. Na si leo tu, hata kesho atakufanyia hivyo. Kesho ukija wapikiwa nyama za kukanga zimeungua kabisa, kisha akamwambia mume wangu ataka kidogo nzifanye crunch, yani nzichome zaidi. Yani hizi kula ya Allah, nikijaliwa kuziweza nitazila, siziwezi. Alhasil, ukapata kwa mfano mke mtihani mkubwa katika kupika, lakini mke huyu huyu katika malezi yake ya watoto hakuna mfano wake, anavyojishughulisha na malezi ya watoto. Sasa wewe fumba fumba macho, jifanye huoni, sio basi ukaanza ukachukia moja kwa moja kila kitu chake kibovu. Aa, yako yale mazuri yaliyoko kwa mwenzako, sio kila kitu chake kibovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza kule kumchukia moja kwa moja, wadhalika liannahu inkariha minha khuluqa, na hii ni kwa sababu akichukia kwake yeye tabia ay khuluqan sayyi'an, kuna tabia mbovu fulani labda waichukia kwake yeye, aradhiya minha akhar au ghayrahu, kuna nyingine ambayo itakuwa yamridhisha, ay radhiya bi khuluqin hasan fayahmiluhu ma radhiya min alhasan ala as-sadri ala ma la yarda min as-sayyi. Kwa hivyo ile ambayo ameiridhia yeye katika tabia nzuri aliyokuwa nayo yule mkewe, akiitizama ile itambebea yeye kumsubiria kwa ile nyingine ambayo hairidhii. Na ni yupi yule ambaye amekamilika? Si kwa mke tu, hata kwa wewe mume. Nani ambaye amekamilika? Eti hana matatizo wala hana tabia mbovu hata moja. Kila mmoja wetu ana upungufu wake. Kwa kama vile wewe unataka yeye akusubirie katika ule upungufu uliokuwa nao, na wewe pia msubirie ule upungufu aliokuwa nao. Kuna wanawake wapenda pesa, yaani mpaka yule mume akiingia mwanzo afiche fiche, kisha ndo aingie. Bahati tu akiiacha kwenye mfuko wa juu hapa ikaonekana, ah, mume wangu nipe na hiyo, avuta tu. Hii ipo pia. Yaani mpaka huna amani wewe na senti, atahakikisha wewe huna, mpaka sikusema sina, sina kusha. Wiki mbili mtu atembea hana chochote mfukoni, ama wiki tatu, yaani ule mwezi, ule mwanzo wa mwezi tu ndo anacho kidogo, na kitanyonyoro kile mpaka kiishi, zilizobakia zile siku hana chochote. Basi asubiria tu, lakini akimwangalia ni mwanamke anayemshughulikia kweli, achukua pesa akupikia vizuri, akuandalia vizuri, ajiangalia usafi wake vizuri, watoto wako awalilia vizuri. Sasa pesa kwani nini? Si zaje zikiondoka, si chochote yake. Maadamu ayaona mazuri haya yote, ili lifumbie macho, ili moja lifumbie macho. Kwa ukichukia tabia fulani, kuna nyingine za kuridhisha, basi kuwa mfunguaji wa macho wa kuangalia mambo yanayokuridhisha. Na kila mmoja ni kulingana na nafsi yake ilivyo. Kuna watu daima wao hawaoni ile kheri iliyoko kwa wake zao, hawaoni kabisa. Hata akamfanyia nini, yeye haoni kheri, aona mbona kichakula kina chumvi, mbona ile bedsheet ingekuwa kama na mchanga mchanga hivi, mbona dirisha liko wazi ile, naona kama umeweka fupi ile pazia ile, mbona yeye, mbona tu ndani ya nyumba hakuna raha, akiingia huko soa tu yeye, na yeye kama ambaye yuko salama basi. Kumbe hii tabia yenyewe yachukiza, hii tabia yenyewe ya mbona mbona nyingi yachukiza tayari. Nani ataweza kuishi na mtu kama huyo? Kuna watu hawaishi na wake bwana, kwa sababu ya kuwa kama nzi mfano wake, atua kwenye matatizo tu yeye, akitua kuna uchafu, atua kwenye uchafu. La la la la, huwezi kuishi kwa namna hiyo na mkeo. Mtume sallam amekukataza, la yafrak mu'minun mu'mina inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Na nakumbusha tena kuwa hakuna aliyetimia, hakuna aliyetimia. Na ikiwa mtafuta aliyetimia utakufa, ngoja ukaoe peponi huru al-ain, wale ndio wantimia. Fanya ibada sana, fanya ibada sana. Yule utakayempata duniani fanya subra tu pia katika ibada, kisha usubiri. Ukishaingia peponi kwa uwezo wa Allah na rehma zake, basi kule utakwenda kupata aliyekamilika. Hata yule naye pia ukimpata kule atakuwa amekamilika. Kule ndio waliokamilika, kule ndio hakuna bughdha, kule kule hakuna chochote, illa qilan salaman salama. Wataka hapa salaman salama, hapa upate salaman salama, sababu hii dunia daru ibtila, hapa utaonjwa onjwa, utapata mitihani. Wakati mwingine waweza kuingia ndani ya nyumba ukaona kumeoshwa moto, kumbe watu tu wako pale wamekaa tu, ni yale maneno tu. Fanya subra, fanyaje sasa? Sabr, wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.